हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा। तो ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान। तो धर्म क्या है, आप सब वो धर्म शब्द जानते हैं नहीं? तो धर्म क्या है, कौन बोल सकते? धर्म ये शब्द का क्या अर्थ है? नॉट यू, आप सब धार्मिक है क्या? नहीं, आप धार्मिक नहीं है क्या? आप सब धार्मिक है, आप धार्मिक है, हैं? आप भी धार्मिक है। तो धर्म का क्या मतलब? भगवान से प्रेम करना। दूसरा प्रश्न आएगा, भगवान का क्या मतलब और प्रेम का क्या मतलब? तो धर्म ये शब्द का मूल परिभाषा क्या है? सेलफोन बजाओ, सेलफोन धर्म। सबका धर्म है सेलफोन से बात करना, ये आजकल का मुख्य धर्म है। अगर आपका सेलफोन घंटे में कम से कम 10 बार नहीं बजते है तो वास्तव इंसान नहीं हो, असभ्य। तो धर्म, धर्म शब्द, हाँ, भगवान कृष्ण का आज्ञा पालन कर, भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन कर। आप भगवान की सेवा करना। और कोई और कुछ सुझाव है? जिहाद वो धर्म है? जिहाद, जिहाद धर्म, धर्म ये शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, कहो। धर्म तो साक्षात भगवत होने का है। हाँ ठीक है, और है ये धारण करता है धातु, धारण संस्कृत में वो धातु है ध्री, जो धारण करते हैं। इससे किसी भी चीज या व्यक्ति का मूल स्वभाव वो ही धर्म है। जैसे चीनी का स्वभाव मीठा, अगर चीनी कड़वा है तो चीनी तो नहीं है। तो ऐसा जीव का मूल स्वभाव क्या है? हाँ, सेवा, सेवा करना, कृष्ण सेवा करना या सेवा कर, सेवा करना, सेवा करना। तो चीनी सदैव मीठा होते हैं, लेकिन सब जीव सदैव भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते। तो सेवा करना वो ही धर्म है। और यदि हम वास्तव में प्रत्येक जीव का कर्तव्य है और मूल स्वरूप है भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा करना। लेकिन यदि हम कृष्ण की सेवा साक्षात रूप से नहीं करते हैं, हम देश की सेवा करते हैं या समाज की सेवा करते हैं या अपने कुटुंबों की सेवा करते हैं, और खास पाश्चात्य देशों में वो पारिवारिक जीवन नहीं होते और लोग कुत्ते की सेवा करते हैं, कुत्ते को ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन वो स्वभाव है दूसरों की सेवा करना। तो कैसे और किस प्रकार की सेवा करना चाहिए जिससे हम पूरा संतुष्ट हों, किन की सेवा करना चाहिए? भगवान की सेवा। भगवान का क्या मतलब? जो हमसे सभी प्रकार से उत्तम है, वो व्यक्ति है कृष्ण। इसलिए धर्म है कृष्ण की सेवा। आप जो बोलते हैं वो गलत नहीं है, वो सही है कि धर्म है कृष्ण की सेवा, वो ही धर्म है। लेकिन कैसे वो धर्म है इसको समझना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कृष्ण की सेवा वो ही धर्म है, और दूसरा व्यक्ति आएगा नहीं धर्म है वो, क्यों कृष्ण की सेवा, शिव की सेवा, एक बाबा की सेवा, मानव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा, ऐसा सुना है बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। तो इसमें क्या गलती है? मानव ही माधव। तो इसलिए समझना चाहिए अच्छी तरह। तो धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? सवाई पुंसं परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो परम धर्म यही है, अधोक्षज की भक्ति। इस श्लोक में भगवान की भक्ति या कृष्ण की भक्ति वो बोल नहीं है, अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब वो ही व्यक्ति जो साधारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझना संभव नहीं है, तो वो भक्ति अप्राकृत है। यही सभी शब्दों समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म, भगवान, कृष्णा, ये सब शब्द लोग बोलते हैं, लेकिन ये सभी शब्दों का गहरा अर्थ क्या है? तो सब कुछ अच्छी तरह समझना चाहिए। ये सब अच्छी तरह नहीं समझने से कितना अधर्म, धर्म का नाम है चलते या विधर्म। धर्म है, अधर्म है और विधर्म है। विधर्म का मतलब विकृत धर्म, या धर्म का नाम है भूल धर्म। जैसे भगवान की सेवा करना वो ही धर्म। आप स्वीकार करते, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन वो भगवान की सेवा, तो कौन भगवान है और कैसे उनकी सेवा करना? तो ऐसे लोग जो बोलते भगवान की सेवा वो ही धर्म है, तो सही बात बोलते हैं, लेकिन भगवान कौन है यही बात अच्छी तरह नहीं समझने से और कैसे उनकी सेवा करना वो भी अच्छी तरह नहीं समझने से तो पूरा विपरीत धर्म जो विधर्म बोलते ये जो धर्म के विपरीत होते चलते ही धर्म का नाम। तो यदि हम नहीं समझते कि कृष्ण ही भगवान है तो कृष्ण की सेवा नहीं करके हम कितने बाबा बापा अम्मा तथाकथित साधु गुरु योगी स्वामी सब जो कृष्ण नहीं है ये सभी लोगों को भगवान बोल के उनकी सेवा करते हैं और हम बोलते हैं भगवान की सेवा वो ही धर्म है हम धार्मिक है। लेकिन क्योंकि ये भगवान शब्द का क्या मतलब है हम नहीं समझते इसलिए तो वास्तव भगवान को छोड़ के या भूल के हम अलग व्यक्ति जो पुरुषोत्तम भगवान नहीं है उसकी सेवा करते हैं और ऐसे धर्म के नाम में विधर्म चलते या यदि हम स्वीकार करते हैं कृष्ण ही भगवान माधव ही भगवान है लेकिन कैसे उनकी सेवा करना है मानव मानव सेवा ही माधव सेवा हा मानव ही माधव ये गलत फहमी कितना प्रचलित है। तो हर एक मानव माधव है और खस जो कंगाल दरिद्र नारायण बोलते दरिद्र लोग वे ही भगवान। तो ऐसे बोलना या सोचना वास्तव तो सुनने से वो अच्छा लगते ओ दरिद्र लोग ही भगवान है दरिद्र नारायण की सेवा चाहिए लेकिन वास्तव में ये सब नारायण की निंदा है क्योंकि नारायण लक्ष्मीपति है और सभी वस्तुओं के मालिक है नारायण तो कैसे नारायण दरिद्र तो हम दरिद्र नारायण तथा कहते दरिद्र नारायण की सेवा करते कैसे पैसे देने से तो मेरे पास लक्ष्मी है और दरिद्र नारायण को नारायण के पास नहीं है मेरे पास ही है तो तुम रावण बन गए तो वो रावण का प्रयास था। राम जो नारायण है उनसे लक्ष्मी सीता जी का हरण करना वो ही राम का प्रयास था। तो लोग जो आपन को धार्मिक मानते हैं कितना विधर्म जो धर्म का विपरीत है कहते हैं धर्म का नाम है। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रयास है सबको बताना और समझाना खाली बताना नहीं समझाना कि धर्म क्या है भगवान कौन है सेवा क्या है और कैसे सेवा करना है जिससे वास्तव धर्म होगा ये तो भक्ति अधोक्षजे तो सभी शब्द कितना महत्वपूर्ण है अधोक्षज अक्ष अक्ष का मतलब अंक अक्ष ज इसका मतलब अंकों से और सभी इंद्रियों से सब कुछ जो हम समझते हैं और सभी ज्ञान जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम मिलते हैं वो ज्ञान के अतीत वो इंद्रियों का सामर्थ्य के अतीत है भगवान इसलिए उनका नाम है अधोक्षज अर्थात भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा नहीं होती। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा, अर्थात जब तक हमारा प्रयास है भगवान की सेवा करना और उससे कुछ भौतिक फायदा प्राप्त करना, तो वो ही सेवा नहीं है, वो भगवत से, वो अधोक्षज भगवान की सेवा नहीं है। सेवा इसका अर्थ है निस्वार्थ, अहैतुकी। अहैतुकी का मतलब हम कहते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। अहैतुकी अप्रतिहत, अप्रतिहत का मतलब उसमें कुछ रुग्ण नहीं 24 घंटे में, और जो भी अंतराय हो, जो भी तकलीफ असुविधा हो, वो संकल्प ही है कि मैं जो भी होगा इस भौतिक संसार में बहुत कुछ होते हैं, पूरी स्थिति प्रतिकूल है भगवान की सेवा के लिए, फिर भी भक्तों का संकल्प है कि जो भी होगा इस भौतिक संसार में मैं भगवान की सेवा करूंगा, यही सेवा है। ययात्मा सुप्रसिद्धति, और ऐसे आत्मा सुप्रसन्न होते हैं। तो ये सभी शब्दों का क्या अर्थ है? भक्ति, भगवान, कृष्ण, सेवा, धर्म इत्यादि, गुरु, योग, कर्म, ज्ञान, मुक्ति, ये सभी शब्दों का विशेष परिभाषा समझना चाहिए। नहीं तो हम बोलते हैं कि जी हाँ हम धार्मिक है, हम धार्मिक है, हम भगवान में विश्वास करते हैं। तो ऐसे बहुत लोग है जो आपन को मानते मैं धार्मिक हूं, भगवान की सेवा करता हूं, लेकिन वास्तव में अधार्मिक है और भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि नहीं समझते धर्म क्या है, भगवान कौन है और कैसे उनकी सेवा करना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य, उनके लिए भी खाली मुंह से बोलना कृष्ण ही भगवान है वो काफी नहीं है। तो हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन अन्य लोग कहेंगे वो तुम्हारी सांप्रदायिक बात है, खाली तुम्हारा मत है, मेरा मत अलग है। तुम्हारा मत है कृष्ण ही भगवान है, और मेरा मत है कि मैं भगवान हूँ, या मेरा गुरु भगवान है, या बहुत भगवान है, या भगवान मार गया था, वो सृष्टि किया था बहुत दिन के पहले और बीच में मार गया था, और शायद कृष्ण भगवान था और आज दूसरा भगवान है, अनेक भगवान है, और हफ्ते में 7 में 7 भगवान है, एक एक दिन के लिए एक एक भगवान होते हैं, जो हर एक व्यक्ति के लिए आपन रुचि के अनुसार अलग अलग भगवान होते हैं। तो लोग ऐसे बहुत है, यही कितने कल्पना है भगवान के बारे में। तो हम बोलते हैं सब बताते हैं कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण की सेवा करना वो ही धर्म है। लेकिन कैसे समझाना तो कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, ये प्रश्न के कितना उत्तर हम मिलेंगे। सूरत में जनसंख्या कितना है, आधा करोड़, 40 लाख हर साल में आधा करोड़ तक हो जाएगा, 40 लाख। तो यदि ये हर एक सूरत के नागरिक से पूछेंगे कृष्ण कौन है तो शायद हम 40 लाख उत्तर मिलेंगे। एक नहीं भगवान, नहीं भगवान, चल सब भगवान है। तो और कहीं लोग कहेंगे तो क्या बेकार प्रश्न है, तो कैसे पैसा मिलते, यही सही प्रश्न है, कौन भगवान है, ये बेकार लोग का प्रश्न है, ये साधु जनों का प्रश्न है, हम साधु नहीं है। मैं कर्मी हूं, निवृत्त होने के पश्चात वो प्रश्न मुझसे पूछो। ये सब वो लोग जिनके पास कुछ काम नहीं है, कुछ जिम्मेदार नहीं है, ऐसे लोग के लिए ये प्रश्न पूछना है। और निवृत्त होने के बाद लोग वो प्रश्न भी नहीं पूछते यार, तो ठीक है बाद में करूंगा, लेकिन बाद में नहीं करते। तो अभी मैं निवृत्त हूं तो मुझको डिस्टर्ब करो मत, अभी समय है टीवी देखने के लिए। तो कृष्ण की सेवा, कृष्ण को प्रेम करना यही धर्म ही है, वो सही है। लेकिन कैसे सही है, समझना चाहिए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद सही गुरु थे, वो है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमको समझाए, बार बार हमको देखे। प्रभुपाद बोले कि गॉड इज ग्रेट सब बोलते, भगवान महान है सब बोलते, लेकिन कैसे भगवान महान है समझना चाहिए। तो ऐसे कि भगवान कैसे भगवान है, पुरुषोत्तम सबके ऊपर वाला बोलते हैं नहीं, हिंदी में भगवान ऊपर वाला है, तो मेघ के ऊपर है, हमारे ऊपर है, तो कितना ऊपर है भगवान। तो ये सब भगवत तत्व विज्ञान समझना चाहिए। ज्ञानम थे हम सब विज्ञानम निदम बक्षाम्य शीश। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को बोले कि मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान सब कुछ कहता हूं। ज्ञान और विज्ञान इसका मतलब इस भौतिक जगत का हाल और आध्यात्मिक स्थिति के बारे में सब कुछ कहता हूं। तो यदि ऐसे हम वास्तव ज्ञान नहीं मिलते तो जितने भी हम बोलते हैं ज्ञान कर्म धर्म भगवान कृष्णा गुरु इत्यादि ये सब शब्द हम बोलते हैं और आप उनको पंडित मानते हैं, तो यदि ये सभी शब्दों की अच्छी तरह परिभाषा हम नहीं समझते तो जितने भी हम बोलते हैं और जितने भी हम आप उनको मानते हैं पंडित, तो हम सदैव विभ्रमित रहेंगे। तो धर्म यही शब्द का मूल अर्थ है, किसी भी वस्तु का मूल स्वभाव, और वो स्वभाव वो लक्षण यदि किसी वस्तु में नहीं है तो वो वस्तु वास्तविक नहीं है। जैसे हम देखते हैं वो क्या है, वो सफेद चीज, वो चीनी ही है, चीनी ठीक है चीनी, तो चाय में डालो फिर पीते पूरा नमकीन है, वो चीनी नहीं था नमक, तो चीनी जैसे देखता था लेकिन नहीं नहीं वो चीनी है, देखो वो चीनी ऐसे देखते ही नहीं, लेकिन स्वाद अलग है, इसलिए हम समझते वो चीनी नहीं है नमक ही है। तो चीनी जैसे देखते हैं लेकिन चीनी तो नहीं है नमक है। तो ऐसे और उससे समझ गए कि वो चीनी नहीं है नमक ही है, तो चीनी जैसे देखते हैं लेकिन क्योंकि उसका लक्षण नहीं है वो मीठा है वो नमकीन है, इसलिए वो नमक ही है चीनी तो नहीं है। और जितने भी हम बोलते हैं चीनी ही है चीनी ही है चीनी है, तो चीनी नहीं है तो नमक है क्योंकि उसका स्वभाव अलग है। और ऐसे जितने भी हम बोलते हैं साई बाबा ही है भगवान ही है, तो जितने भी हम बोलते हैं तो भगवान तो नहीं क्योंकि भगवत भगवान शब्द की परिभाषा है पूर्ण ऐश्वर्यमय ऐश्वर्य समग्र से वीर से पूर्ण शक्ति उनकी है, यश श्रेय ज्ञान वैराग्य छह गुण पूर्ण रूप में भगवान में है। और अगर किसी व्यक्ति में ये छह गुण पूर्ण रूप में नहीं है वो भगवान नहीं, शायद एक व्यक्ति का विचार में वो ही भगवान है लेकिन गलत वो गलती करते। जैसे एक व्यक्ति का विचार है कि वो ही चीनी ही है लेकिन वो चीनी नहीं है, चीनी जैसे देखते लेकिन वो गलत कहते। तो ऐसे ही समझना चाहिए, यही विज्ञान है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघस्य जायते, विज्ञान है। विज्ञान का मतलब तो सब विषय हम बुद्धि से समझ सकते, तो धर्म नहीं है खाली हल्का भावना, वैज्ञानिक रूप से समझना चाहिए, वो वैज्ञानिक रूप से समझना चाहिए कि जड़ विज्ञान के द्वारा भगवान को समझना संभव नहीं है क्योंकि भगवान अधोक्षज है, जड़ इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत वस्तु, अप्राकृत का मतलब जो तीन गुणों सत्वगुण रजगुण तमगुण ये तीन गुणों के अतीत है। तो जरा इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझना संभव नहीं है, यही वैज्ञानिक विचार ही है। तो विज्ञान धार्मिक विज्ञान भगवत तत्व विज्ञान वहां तक चलते है कि भगवान ही है, भगवान सर्वोपरि है, भगवान जरा इंद्रियों के अतीत है, उनकी सेवा सभी जीव का धर्म है। तो वहां तक चलते भगवत तत्व विज्ञान। और भगवान कैसे सब कुछ करते हैं और क्या करते हैं और कैसे उनकी अलौकिक लीला प्रकाश करते हैं और विस्तार करते हैं, वो उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा संभव होते हैं। तो वो भी वैज्ञानिक रूप से समझना चाहिए कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, उनकी लीला शक्ति साधारण बुद्धि के अतीत है, इसलिए अचिंत्य बोलते। तो यदि भगवान की अचिंत्य शक्ति नहीं है तो भगवान नहीं है। तो ये सब समझना चाहिए और समझने के लिए भगवद गीता यथारूप सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। उसमें यही सभी शब्दों की चर्चा होती है, ज्ञान विज्ञान धर्म अधर्म काम ज्ञान योग भक्ति भगवान देवताओं प्रकृति, ये सभी शब्द मिलते हैं भगवद गीता में। और ये सभी शब्दों का क्या अर्थ है संक्षेप में लेकिन परिभाषिक रूप में मिलते हैं भगवद गीता में। तो भगवद गीता तत्वदर्शी जन से समझना चाहिए, अर्थात जो समझते ये सभी शब्दों का अर्थ। तो ये किसी शब्द का अर्थ यदि हम नहीं समझते तो हमारा सब परिप्रेक्ष्य तो गलत होगा। जैसे कि भगवान की सेवा करना वो ही धर्म है, अगर हम मानते लेकिन भगवान कौन है हम नहीं समझते और वास्तव भगवान की सेवा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति को भगवान बोलते हैं, तो सब कुछ जो सही है धर्म का मतलब भगवान की सेवा करना है तो वो सही जो हम बोलते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास तो पूरा गलत हो जाते यदि हम नहीं समझते तो भगवान कौन है और कैसे उनकी सेवा करें। भगवान माधव ही है वो सही है और हाँ मानव ही माधव है और माधव बहुत दूर रहते हैं और ये रास्ते में बहुत मानव है, तो अच्छा हो वो माधव की सेवा नहीं करके मानव की सेवा करें। तो ऐसे गलत विचार करते लोग और माधव की सेवा का नाम में केवल माधव को अपराध करते, क्योंकि माधव पुरुषोत्तम है और यदि एक साधारण व्यक्ति माधव को चढ़ के हम साधारण व्यक्ति माधव को बोलते हैं, वो वास्तव माधव के प्रति अपराध होता है। हरे कृष्ण। ऑल राइट, एनफ फॉर नाउ, आज तक काफी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम।